Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Працягваем знаёміць з кнігай Зміцера Вішнёва «Замак, пабудаваны з крапівы». Старонкі з кнігі чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. Беларускі мытнік глядзеў на мяне доўга і злосна. Ён гартаў мой пашпарт, і мне мроілася, што на кожнай старонцы майго дакумента уклеенае фота дыверсанта. Вока мытніка было каламутным і чорным. Там душылі дзяўчыну, прычым з асаблівымі вычварэннямі. «Што вязём?» – запытаў мытнік, як быццам я вёз партыю гераіну. «Еду ў мастацкі дом, вязу карціны». «Дакументы ёсць на вываз?» «Калі ласка». Усё аформленае праз экспертную камісію Міністэрства культуры. Дзякуй Богу, невядомыя гады нават гэтыя дакументы не забыліся пакласці да пашпарта. «Колькі метраў?» «Чаго?» «Я пытаюся, колькі метраў палатна?» «Ну, вы ведаеце, мастацтва такімі катэгорыямі не вымяраюць. Хаця, можа, у вас свая тэорыя? Будзеце вымяраць? Давядзецца з цягніка выносіць і раскручваць?» Мытнік пачырванеў. Здавалася, што яго паклалі на электрапліту, і ён зараз зашыпіць і задыміцца. Па ягоных пагонах поўзала тоўстая муха. Фарш, які перасяліўся са сваёй жонкай да мяне ў купе, хацеў ужо заступацца. Гэта было заўважна па ягоным выразе твару. І толькі. Дарэчы, якая там была цісканіна, гэты бегемот фарш займаў палову прасторы. Як карціны змясціліся, я не ўяўляў. І толькі фарш разяпіў сваю бегемотавую пашчу з гукам і толькі у гэтай неверагоднай цеснаце адбылося непрадбачанае. Як быццам чытаючы мае думкі пра недахоп паветра, адзін з самых высачэзных рулонаў нахіліўся і з грукатам паваліўся акурат на галаву мытніка. Бабам! Мытнік зароў бялуга і схапіўся за прышыбленую галаву. Ягоная блінападобная фуражка выкацілася з купе. «Усё», – падумаў я, – «прыехалі». Пасля дзікунскага крыку мытнік раптоўна шпурлянуў мне ў твар пашпарт і, ні слова не кажучы, выйшаў прэч. Зінка захіхікала. Мы ехалі далей. Старонкі з кнігі.